Gdańsku powinien pójść ruch po autostradzie. Ale żeby nie było tak różowo, odcinek A4 między Tarnowem a Dębicą miał być gotowy już 2 lata temu. Wykonawca opuścił jednak budowę i trzeba było wybrać nowego. Ten stary popełnił wiele błędów przy budowie 2 równoległych mostów nad Wisłoką. Co to oznacza? Wyjaśnia szef krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński. Może to grozić tym, że w październiku będziemy jechać tylko jedną nitką tego mostu nad Wisłoką. Przy sprzyjających warunkach pogodowych jest też szansa, żebyśmy w listopadzie, może z początkiem grudnia, puścili drugą nitkę tego obiektu. Dokończenie pracy na odcinku autostrady między Tarnowem a Dębicą kosztowało ponad 980 milionów złotych. Teraz mamy ostrzeżenie, którego uważnie powinni posłuchać głównie klienci największego polskiego banku PKO BP. Internetowi oszuści wysyłają im fałszywe maile. W ten sposób próbują wyłudzić dane, a potem mają już dostęp do pieniędzy. To jest typowy atak polegający na odsyłaniu na fałszywe strony, tłumaczy Kamil Sadkowski z firmy ESET. Zostajemy przekierowani do serwisu, który jedynie przypomina stronę naszego banku, natomiast gdy popatrzymy adres w przeglądarce, to okazuje się, że jest to zupełnie inny adres niż adres naszego banku. Nie było to też połączenie szyfrowane, a więc przeglądarka nie wyświetla kłódki obok tego adresu. Specjaliści radzą, żeby nie logować się na stronę banku przez kliknięcie w nieznany e-mail. Charakterystyczne jest także to, że przestępcy proszą o podanie hasła jednorazowego już podczas logowania na stronie, a prawdziwy bank dopiero podczas dokonywania przelewu. Prezydent Rosji znów oskarża Zachód o destabilizowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy. Znów ogłasza, że będzie bronić Rosjan poza granicami federacji wszelkimi środkami. Władimir Putin porównuje to, co dzieje się na Ukrainie, do sytuacji w Iraku, Libii czy Syrii. Ale ani te słowa, a przede wszystkim trwające nadal walki, nie zmieniają stanowiska Unii Europejskiej, która znów nie podjęła decyzji w sprawie zaostrzenia sankcji wobec Rosji. W piątek podczas unijnego szczytu państwa członkowskie zapowiedziały, że jeśli do poniedziałku wszyscy zakładnicy nie zostaną uwolnieni, nie rozpoczną się negocjacje w sprawie wprowadzenia w życie planu pokojowego, a 3 punkty graniczne nie wrócą pod kontrolę władz w Kijowie, wspólnota jest gotowa zaostrzyć sankcje. Dziś państwa członkowskie uznały, że rozmowy dotyczące spełnienia unijnych żądań cały czas trwają, a sytuacja na miejscu jest złożona. Dlatego Unia zamierza monitorować sytuację i podjąć dalsze decyzje na podstawie rozwoju wydarzeń. Kolejne spotkanie ambasadorów ma się odbyć w przyszły poniedziałek. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec serwisu Trójki jeszcze o ostatnim rejsie Costa Concordii. Wrak w tym miesiącu zostanie usunięte z wybrzeża wyspy Giglio w Toskanii. Do katastrofy wycieczkowca, w której zginęły 32 osoby, doszło prawie 2,5 roku temu. Marek Lenert. Demontaż jednostki przeprowadzony zostanie w Genui. Wrak statku, podniesiony z dna morza i ustawiony w pionie we wrześniu ubiegłego roku, rozpocznie swój ostatni rejs 20 lipca. Na ten dzień zapowiadana jest bezwietrzna pogoda, która ułatwi mu przebycie 200 mil morskich dzielących Giglio od Genui. Na miejscu, w kilku kolejnych dokach, Costa Concordia ogołocona zostanie. Najpierw z elementów ze sztucznych tworzyw, następnie z metalu. Prace potrwają 1,5 roku, a koszt ich szacuje się na 100 milionów euro. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. O 17 w Trójce kolejny serwis, zapraszamy. Bo mamy wakacje i nie ma skrótów o wpół do. W nocy będzie od 8 stopni na północnym wschodzie do 9-10 w centrum i do 11 na południowym zachodzie. Nad ranem na południu i na wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność. Jutro nieco lepiej niż dziś. Deszczowe chmury pojawią się, ale dopiero w drugiej części dnia będzie padać, będzie też grzmieć, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Na wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr. Temperatura jutro od 18 stopni na północy do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy tyle puszek napoju Coca-Cola, ile pojemności ma dana chłodziarka. Na przykład do podblatówki Candy z oświetleniem LED-owym za 699 zł. Dostaniesz 95 puszek Coca-Cola. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album z kolekcji Polish Radio Jazz Archives. Edward Czerny and His Orchestra. Big Band Polskiego Radia grający muzykę jazzową. Płyty z serii Polish Radio Jazz Archives do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Jazz Forum oraz program drugi Polskiego Radia. Wystarczy jeden spacer po naszym ogrodzie, by życie nabrało barw. Kup teraz 10 litrów farby Jedynka Ogród Barw w dowolnym kolorze, a 3 litry białej farby Jedynka Perfekcyjna Biel otrzymasz za 1 złotówkę. Jedynka. Po prostu maluj. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie. Firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. W najnowszym Newsweeku. Kto stoi za aferą podsłuchową? Wątki, tropy i zastanawiające zbiegi okoliczności. Agnieszka Holland o podsłuchach, naszych politykach i dziennikarzach od nagrań. Co o aferze mówią sąsiedzi ministra Sikorskiego? Małgorzata Braunek. Kobieta niezwykła. Newsweek. Już w sprzedaży. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:16. Zapraszamy do Trójki. U nas padało, ale teraz nie pada. Już za chwilę połączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Brzezińskim, by zapytać, co dzieje się w sprawie zatrzymanego Nicolasa Sarkoziego. Studio mundialowe za kwadrans. Dziś ostatnie mecze 1/8 finału. Między innymi gra Argentyna. Matka Polka feministka spotka się dziś z matką Polką blogerką. Robiąc to, co robię w sieci, poznałam bardzo wielu ludzi. Dzięki temu też zyskałam możliwość zarabiania pieniędzy. Jakby to nie z samego bloga wynikało, a wynikało raczej z tego wszystkiego, co się zaczęło wokół tego dziać, z mojego zaangażowania w internet. Przez bloga zaczęłam bywać, patrzeć, obserwować, uczyć się, no bo tego się zwyczajnie trzeba nauczyć. Matka Polka blogerka za pół godziny. W Afryce Zachodniej rozwija się epidemia wywołana wirusem Ebola, o czym opowiemy w pierwszej godzinie audycji za jakieś 40 minut. Sytuacja jest dosyć poważna. Epidemia ta dotyczy 3 państw. Sytuację jeszcze komplikuje to, że Ebola jest chorobą, która wzbudza ogromny strach. Osoby, które są zakażone i które zgłaszają się do szpitala, są przerażone. Dla nich jest to jak wyrok śmierci. Ten temat powróci, a z tematów lżejszych dziś Dzień Psa. Ja się z nim rozstałem, wie dobrze, do widzenia. Siedział 8 dni na paluchu w dziale geriatrycznym, bo się stary, on pływa, chodzi. O najlepszych przyjaciołach człowieka kilka minut przed 17. Po 17 o spadających od dziś cenach rozmów roamingowych. Te stawki rzeczywiście już są całkiem niskie, bo to jest trochę ponad złotówka za minutę rozmowy wychodzącej, poniżej złotówki za przychodzącą, 1 złotówka za 1 megabajt, co już jest naprawdę niezłą stawką. Dobra wiadomość na początek wakacji. Nie chcemy takiej natury, to tytuł dzisiejszego reportażu. Z jednej strony działalność gospodarcza i turystyczna, a z drugiej obszar Natura 2000. No i co? Mamy załącznik, w którym jest napisane, że będzie wprowadzony zakaz pływania na desce, na kitesurfingu, na, że jest to zagrożeniem dla populacji lęgowych Zalewu Szczecińskiego. Czyli to wszystko, na czym pracowaliśmy od lat, nad inwestycjami, nad rozwojem gospodarczym i turystycznym, po prostu będzie zabite. Nie chcemy takiej natury. Reportaż o 18:15. W salonie ekonomicznym gościem Pawła Sołtysa będzie dziś prezes PKP Intercity Marcin Celejewski. Rozmowa o 18:45, a w Pulsie Trójki Beata Michniewicz zapyta o sojusz lewicy i ruchu Palikota. Puls o 17:45. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Z tym deszczem to można obstawiać jak w meczach mundialowych. Na razie nie pada, ale pewnie padać będzie w czasie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 12 minut po 16 rozpoczynamy. Dariusz Pieruk już na stanowisku przy telefonie 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Mailem jak zwykle zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. We'll be right back. Michael, tytuł piosenki Russian Red. Tu Trójka, 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Paryża, gdzie jest korespondent Polskiego Radia Marek Brzeziński. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Nicolas Sarkozy został dziś zatrzymany. Jest jeszcze przesłuchiwany, czy już wyszedł? Jeszcze jest przesłuchiwany. Gdyby to nie była taka poważna sprawa, można by powiedzieć, że są to przygody małego Mikołajka. Tymczasem chodzi o bardzo poważne polityczne manewry. Otóż może uniknąć tego upokorzenia, jakim jest przetrzymanie na noc, ponieważ jego były doradca Claude Gant, który był również ministrem spraw wewnętrznych w czasach właśnie Nicolasa Sarkozy'ego, został zwolniony, a przesłuchiwano go również niby przez 24 godziny, tak jak i Nicolas Sarkozy. Skąd się wzięło to przesłuchanie? Oczywiście, socjaliści mówią, że już jest skazany. Prawica twierdzi, że, cytując słowa zresztą samego byłego prezydenta, że są to metody godne Stasi z czasów komunistycznych Niemiec i że to jest po prostu upokarzające. Jest. Natomiast dlaczego to te 24 godziny, ten areszt 24 godziny? Otóż przesłuchanie ma trwać dłużej niż 4 godziny. Według procedur prawa francuskiego w takich przypadkach przesłuchiwanego zatrzymuje się na dobę z możliwością przedłużenia na drugą dobę, co spotkało dwóch adwokatów sądu kasacyjnego, już wcześniej osadzonych w więzieniu, w areszcie, którzy to mieliby za jakieś ulgi czy też awanse ze strony Sarkozy'ego, mieliby go informować o tym, co się dzieje w sprawie jednej z jego 6 skandali, afer, w jakie miałaby osoba prezydenta być zamieszana. Między innymi Liane Betancourt, od której miałby otrzymywać pieniądze, między innymi finansowanie nielegalnego z kasy Kaddafiego, Bernarda Tapie, byłego socjalistycznego ministra sportu, do którego no, Sarkozy miał jakąś słabość, dlatego że Tapie był bajecznie bogatym człowiekiem i jest bajecznie bogatym człowiekiem i tam był straszny skandal związany i z Olimpikiem Marsylia i z Crédit Lyonnais. Przepraszam, po tym krótkim wstępie można się zorientować, że we Francji po prostu aż się burzy od afer różnego rodzaju skandali. Żeby to jakoś podsumować, Sarkozy odmówił korzystania z prawa obecności jego adwokata, no bo prosta sprawa, jego adwokat Thierry Herzog jest sam od 24 godzin zatrzymany dokładnie za podsłuchy. I o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi w tym wszystkim o dwie rzeczy. Po pierwsze, owe przekręty finansowe, miliony, które miałyby rzekomo płynąć na konto Sarkozy'ego i jego partii w 2007 roku w czasie zwycięskiej dla niego kampanii przed wyborami prezydenckimi, a po drugie o podsłuchy, czyli rzecz, którą no, praktycznie doskonale znamy z naszego rodzimego podwórka. Mianowicie Herzog miał mu powiedzieć, że podejrzewa, że rozmowy prywatne Sarkozy'ego są podsłuchiwane. W związku z tym radzi mu, żeby on po prostu występował podawał się jako zupełnie inna osoba, dawny współpracownik Herzoga. I Sarkozy tak zrobił, a to jest karalne, bo to jest podszywanie się pod czyjąś inną tożsamość. I w związku z tym w tej chwili jest przesłuchiwany właśnie, jeśli chodzi o te podsłuchy, ale wymiar sprawiedliwości, ta brygada antykorupcyjna w Nanterre chce się dowiedzieć, ile Sarkozy wie. No właśnie na ten temat, co wie wymiar sprawiedliwości o jego aferach. I tutaj bardzo ładnie ktoś to spuentował, mianowicie powiedział, że wymiar sprawiedliwości gryzie własny ogon. Czyli to nie jest tak, że śledczy mają niezbite dowody i dlatego wezwali Sarkozy'ego na przesłuchanie, tylko oni też macają, sądują. A to jest świetne pytanie, dlatego że to, o czym my mówimy tutaj właściwie cały czas od dzisiaj od rana się mówi i w Polsce, i we Francji, i na całym świecie o tym, że były prezydent został osadzony w areszcie i że jest to bezprecedensowa historia. No, wydaje się, że muszą mieć potężne armaty, skoro zdecydowali się na taki krok. Natomiast nie ma żadnych zarzutów, nie ma żadnych dowodów według prasy i mediów prawicowych i jest to czubek góry lodowej, bo musimy się zadać sobie pytanie o to, jakie są motywy tego działania. I prawdopodobnie dzieje się to tak. Mianowicie, od pewnego czasu, no, od dobrych kilku miesięcy François Hollande jako prezydent się po prostu nie sprawdza w oczach Francuzów i ma rekordowo niskie notowania. Jego socjalistyczna również, tak jak i on, minister sprawiedliwości Tobirata, słynna od małżeństw osób tej samej płci, postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce i powiedziała, że ma niezbite dowody na to, że Sarkozy korzystał z nielegalnych źródeł finansowania kampanii przedwyborczej w 2007 roku. W związku z tym Tobira oddała, że tak powiem, sprawę w ręce prokuratury, ale z kolei źródła, które są zbliżone do tego całego zamieszania, twierdzą, że nie ma żadnych dokumentów, nie ma żadnych haków na Sarkoziego. Czyli jednym słowem chodzi o to, żeby zdyskredytować, skompromitować Sarkoziego, który miałby być tym mężem opatrznościowym, sklejającym rozbitą prawicę przeciwko Hollande'owi. I Sarkozy, gdyby wrócił na scenę polityczną, to miałby szansę pokonać Hollande'a. Nie zapominajmy o jednej rzeczy, właściwie o dwóch. Po pierwsze, to nie Hollande wygrał wybory prezydenckie, tylko Sarkozy przegrał przez swoją arogancję, przez swoją osobowość, przez to, że po prostu wkurzał Francuzów swoją arogancją i tym, jaki jest agresywny, jaki jest taki rzutki prezydent. Jednakowoż, w momencie, kiedy, ja tu wrócę do Chiraca, Chirac odchodził z Pałacu Elizejskiego, cieszył się rekordowo niską popularnością, a później, jak już przestał być prezydentem, a stał się cher monsieur Chirac, to nagle jego popularność po prostu w astronomiczny sposób wzrosła. I Sarkozy mogłoby być podobnie, szczególnie za prezydenturę Hollande'a. Dowiemy się na pewno więcej w ciągu 24 godzin, kiedy Sarkozy wyjdzie, no chyba, że to zatrzymanie zostanie jednorazowo przedłużone. Ale czym żyje Francja bardziej? Tym zatrzymaniem Sarkoziego, czy piątkowym meczem Francja-Niemcy? Ja myślę, że Francja przede wszystkim w tej chwili żyje... Dzisiaj to jest w szoku po tym, co się stało z Sarkozy, aczkolwiek umówmy się, właściwie we Francji, w której bez przerw, od kilkudziesięciu lat są jakieś afery, skandale, włącznie z podsłuchami prowadzonymi na rzecz François Mitterranda, który miał swoją specjalną komórkę antyterrorystyczną, podsłuchującą nie tylko terrorystów, ale i piękne aktorki i dziennikarzy znanych, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy, to właściwie Francja się przyzwyczaiła do wszelkich tego typu afer. Natomiast rzeczywiście Francja, Niemcy, to jest temat numer jeden, chodzi o rewanż za Meksyk, a poza tym Tour de France. Dla Tour d'Anglais w tym roku. Tour de France zaczyna się w tym roku w Anglii, Yorkshire, czyli hrabstwo prawie na granicy już ze Szkocją, Leeds jest miejscem startu, dobre piwo, niezłe legendy, trudni ludzie i urokliwe krajobrazy. No ale skoro, jak mówiłeś, Paryż-Dakar rozgrywany jest w Ameryce Południowej, tak, to Tour de France też można puścić z Wielkiej Brytanii. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia na antenie Trójki. Do usłyszenia. Marek Brzeziński prosto z Paryża. To Trójka, audycja popołudniowa, 23 minuty po 16, już za chwilę Studio Mundialowe. Pięć minut po 16:00, pora na Studio Mundialowe. Mundial w Brazylii. Adam Malecki, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj poznamy ostatnich dwóch ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata w Brazylii. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w São Paulo o 18:00 czasu polskiego. W nim jeden z głównych faworytów mundialu, Argentyna, zmierzy się ze Szwajcarią. Zdaniem dziennikarza Rzeczpospolitej Stefana Szczepułka, Argentyńczycy na razie bardziej zasługują na miano drużyny, która najbardziej zawodzi. Ja czekam cały czas, aż Argentyna wreszcie zagra taki mecz, po którym będziemy mogli powiedzieć, że jest kandydat do tytułu Mistrza Świata. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, kto tam gra, od Messiego począwszy, no to mamy prawo od takiej drużyny oczekiwać walki o złoty medal. A na razie po żadnym z trzech meczów tego powiedzieć nie można. Nie ma jednak wątpliwości, że to Messi i spółka są faworytem tego meczu. Wie o tym także trener szwajcarskiej reprezentacji Otmar Hitzfeld. Oni mają takiego piłkarza jak Lionel Messi, który jest niesamowity. Do tego w ofensywie mają takich piłkarzy jak Higuain, Di Maria, Lavezzi, Gago. To przecież czołówka światowa. Wiemy, że Argentyna jest faworytem, ale w piłce nożnej wszystko jest możliwe. Mamy marzenia, ale wiele zależy od nas. Zapisaliśmy się już w historii. Możemy zajść jeszcze dalej dla naszych wspaniałych fanów. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Szwajcarzy w dzisiejszym meczu zagrają z czarnymi opaskami w hołdzie dla zmarłego dzisiaj w nocy brata trenera Hitzfelda. Argentyna ze Szwajcarią zagrają o 18:00, o godzinie 22:00 na stadionie Fontenova w Salwadorze zagrają Stany Zjednoczone z Belgią. W USA soccer nie schodzi z pierwszych stron gazet. Po awansie z grupy śmierci z Niemcami, Portugalią i Ganą zapanowała euforia. Wszyscy już czekają na dzisiejszy mecz z Belgią. Sztab trenerski i piłkarze skupiają się tylko na Belgach. Do składu wciąż najprawdopodobniej nie wróci kontuzjowany w pierwszym pojedynku z Ganą Josie Altidor. To jedno z najsilniejszych ogniw Amerykanów w ofensywie. Nie wiadomo, czy z tego powodu Klinsmann zdecyduje się na wystawienie składu z jednym wysuniętym napastnikiem, czy wybierze wersję z dwoma. W przypadku tej drugiej opcji być może od pierwszej minuty szansę gry dostanie mający polskie korzenie Chris Wondołowski. Pewne miejsce ma gracz linii defensywnych DeMarcus Beasley. Tutaj nie ma spekulacji. Musimy wygrać. Nie możemy kalkulować jak w fazie grupowej, że stracone punkty można odrobić. Jeżeli przegramy, a przez to wrócimy do domu, to będzie to dla nas jak knockout. W Stanach Zjednoczonych występy piłkarzy tego kraju biją rekordy popularności. Amerykańskie stacje telewizyjne z dumą pokazują, jak tysiące ludzi z całego kraju, od Nowego Jorku poprzez Miami, Los Angeles, Honolulu i kończąc na bazach wojskowych USA w Afganistanie, z dumą wspólnie oglądają poczynanie ekipy Klinsmanna. Z Chicago Jan Pachlowski. Belgijskie Czerwone Diabły są mocne. Swoją grupę wygrały z kompletem w punktów, choć oczekiwania co do stylu gry były dużo większe. Młody belgijski zespół rozkręca się na mundialu bardzo powoli. W trzech meczach Belgowie wygrywali skromnie. Z Rosją i Koreą Południową 1-0, z Algierią 2-1. Wszystkie mecze miały podobny przebieg. Nerwowy, chaotyczny początek Czerwonych Diabłów i przebudzenie w drugiej połowie. Szybciej konstruowane akcje i strzelane gole. To była gra poniżej oczekiwań, ale wystarczyła do wyjścia z pierwszego miejsca z nie najsilniejszej grupy. Po tych spotkaniach pojawiły się komentarze, że Belgię za wcześnie okrzyknięto czarnym koniem mundialu. I choć ma ona utalentowanych zawodników grających w zagranicznych klubach, to całej reprezentacji brakuje doświadczenia. Przed meczem z USA trener Mark Wilmots spać spokojnie nie może, bo pojawiły się problemy. Na kontuzję narzekają niemal wszyscy obrońcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zatem już wiemy, że w ćwierćfinałach Brazylia zagra z Kolumbią, Francja z Niemcami, a Holandia z Kostaryką. No i zwycięzcy meczów Argentyna-Szwajcaria i USA-Belgia. Jak myślisz, kto zagra w ćwierćfinale? Myślę, że Argentyna ze Stanami. No dobrze, mniej więcej mam podobne typy. Mundial w Brazylii. Dzisiaj najpierw grają Argentyńczycy, tak? Nie. Tak, najpierw Argentyńczycy, a Argentyna, Szwajcaria, potem 22. Belgia, USA. Dziękuję bardzo, Adam Malecki. Sport w Trójce o 17, czyli za pół godziny. I burn my soul tonight. Gonna hang on the bite. What you gonna do with this? Hey, baby, I burn my guitars, I burn my songs. I still got the lyrics, still going on. I burn my house, I burn my farm. Call firefighters, do not smoke alarm. Don't wanna travel, kid, don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna travel, girl, don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Pray on the church, I'll be far away. This gonna be on Sunday, I'm going on holidays. Just remind my name when you pray for my soul. Don't wanna travel, kid, don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna travel, girl, don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Don't wanna travel, kid, don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna travel, girl, don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Chciałem powiedzieć, że Tour de France już się kiedyś zaczynało w Londynie i ja mam taką anegdotę z tym związaną, dlatego że byliśmy akurat w Londynie na takim tygodniowym zwiedzaniu z rodziną, z żoną i z synem. I moja żona, wchodząc do hotelu, zobaczyła takie ulotki i powiedziała: o, zobacz, Tour de France się jutro zaczyna tutaj. A ja mówię, no, z takim lekkim, no, powątpiewaniem i odrobiną szyderstwa w głosie, nie ukrywam, mówię, no tak, bo jak wiadomo, Tour de France jeździ dookoła Anglii. Tour de France rozpoczyna się już w tę sobotę w Anglii. Przywołaliśmy jeszcze przykład rajdu Paryż-Dakar, który rozgrywany jest w Ameryce Południowej. Być może Państwu przychodzi coś jeszcze do głowy, gdzie nazwa jest już myląca. 22 i 7 trójek, albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Jutro już nieco lepiej. Deszczowe chmury pojawią się, ale dopiero w drugiej części dnia. Może padać, niewykluczone burze, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce, a na wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr. Temperatura od 18 stopni na północy do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. I od razu zapraszam Państwa na spotkanie z matką Polką feministką, bo to już 16:35. Matka Polka feministka. A w pierwszym tygodniu wakacji Matka Polka feministka nieco zwalnia. Tematy poważne i w związku z tym ogromnie potrzebne powrócą, ale podczas tego letniego okresu proponujemy spotkania z rodzicami, blogerami. Na pierwszy ogień Joanna Mielewczyk spotkała się z Agnieszką, matką Godzilli, bo tak taką nazwę nosi blog. Opisywanie domowych przygód rozpoczęło się 2 lata temu, a taką formę twórczej ekspresji doradziła koleżanka dzisiejszej bohaterki, która miała dość narzekania Agnieszki. Byłam w takim trudnym momencie wtedy, bo okazało się, że nie ma właściwie powrotu na uczelnię po urodzeniu Michała. Na uczelnię, na której pracowałaś? Na uczelnię, na której pracowałam. Po pierwsze, pozamykali katedry, po drugie, było za mało studentów, po trzecie, pani magister z niedokończonym doktoratem i maleńkim dzieckiem, no to do niczego jest niepotrzebna. Takie załamanie chyba przychodzi taki moment, że i chciałabym, ale jeszcze nie mogę, a coś trzeba robić. I nie było pomysłu. Ja dotarłam do tego pierwszego wpisu na blogu i to był wpis o tym, że twój syn potrzebuje specjalnej diety i że ty się będziesz dzieliła z czytelnikami różnymi przepisami i to był jeden z niewielu wpisów dotyczących jedzenia, bo nagle się okazało, że jest potrzeba, żeby komentować rzeczywistość, zachowania dzieci. Był taki plan na bloga, że ta Godzilla, jedna i druga moja, będzie pożerała i będzie pożerała różne rzeczy, ale potem się okazało, że jedzenie jest jednak dosyć nudne. No nie jestem matką Polką, no nie oszukujmy się. Obiad w niedzielę to często są hamburgery. Ale nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia, one są w miarę zdrowe, takie eko, powiedziałabym. Więc proszę od razu na mnie nie wieszać psów. No, a propos wieszania psów, było sporo kontrowersyjnych wpisów. Pamiętasz takich, za które obrywałaś najwięcej, najbardziej? Wiesz co, ja chyba nie oberwałam za żaden wpis. Był wpis, w którym namawiałam kobiety po prostu do tego, żeby przestały smęcić i gadać, tylko żeby się wzięły do roboty. Bo bardzo wiele jest matek, takich jak ja, które miały właśnie taki etap marudzenia, smęcenia. O nich pisał Mikołajko. Takim słynnym tekstem, do którego ja bardzo często wracam, który powiedział bardzo brzydko o mamach, że to są takie krowy, które tylko się przepychają po chodnikach. Ale on miał w tym wszystkim bardzo dużo racji. Ale ty go okrzyczałaś za ten wpis. Ja go okrzyczałam za ten wpis, bo on był niegrzeczny. I taki strasznie brutalne, tylko że w wielu miejscach się absolutnie z nim zgadzam. Ale ważny był ten moment, że zaczęło się coś dziać i dla mnie to było bardzo przełomowe też. I miałam coś swojego, co pozwoliło mi też odzyskać wiarę we własne siły, bo tej wiary nie było. Wtedy, kiedy zaczynałam bloga, byłam kompletnym niedowiarkiem, nie wierzyłam, że cokolwiek jeszcze się w moim życiu zmieni, tak sobie myślałam, będę sobie siedziała w tych czterech ścianach i co z tego dalej będzie? Nikt takiej starej baby z dwójką dzieci jak ja już nie będzie chciał. Po tych dwóch latach pisania, takiego zaangażowania też w sieć, robienia różnych rzeczy, czasami trudnych, czasami zupełnie pod górę, czasami kompletnie bezsensownych, jak się okazywało, bo może jeszcze bez umiejętności poruszania się w internecie. Poszłam do gazety z ofertą. No i tak pomyśleli, a gdzie ty piszesz? No tu i tu. No i bardzo fajnie. No dobra. Jak się okazało, przyniosło mi to jakąś korzyść, ewidentną korzyść. Udało się. Robiąc to, co robię w sieci, poznałam bardzo wielu ludzi. Dzięki temu też zyskałam możliwość zarabiania pieniędzy. Jakby to nie z samego bloga wynikało, a wynikało raczej z tego wszystkiego, co się zaczęło wokół tego dziać, z mojego zaangażowania w internet. Przez bloga zaczęłam bywać, patrzeć, obserwować, uczyć się, no bo tego się zwyczajnie trzeba nauczyć. Co się podoba, a co się nie podoba. I w którymś momencie też znudziło mnie pisanie o własnych dzieciach. No nie oszukujmy się, ale to jest po prostu nudne. Po tygodniu pisania tekstów komentujących rzeczywistość okazywało się, że najlepiej i tak się czytają teksty o dzieciach, więc wracałam do dzieci. Synowie widzieli wpisy. Młodszy to pewnie jeszcze niewiele z tego rozumie, ale starszy, podejrzewam, wie, że jest inspiracją. Wie i nawet parę razy rzucał takie hasło, jak widział mnie przy komputerze z taką ironią. No i co, czekasz, aż coś fajnego powiem? Potrafi naprawdę z taką chłodną przenikliwością ocenić to, co robię. Jeden z jego, uważam, lepszych tekstów. Krzysiu, odrobiłeś lekcję? Pokaż. Babcia sprawdzała. Pokaż lepiej, bo ci nie wierzę. Mamo, własnej matce nie ufasz? Uspokój się. A powiedz mi, mąż jeszcze, który też bywa obiektem komentarzy twoich, albo przynajmniej doniesień z tego, co się na tym domowym froncie dzieje, to tak przyjmuje z godnością? Absolutnie. Mąż czyta każdy wpis przed publikacją. Każdy tekst przed publikacją. Nic się nie odbywa bez jego wiedzy. Czasem mnie tam sprowadza do poziomu. Nie pisz tego, bo to jest głupie. Nie czepiam się tego, że jestem jako czarny charakter przedstawiany na tym blogu, bo ktoś musi odgrywać tą rolę. To jest otwarta działalność mojej żony, która przy okazji też jest się jakimś upustem jej pasji, miejscem, w którym ona się wyżywa i ma czasami ochotę, żeby dać odpór całemu światu słowem. Tak? Po pierwsze, pomaga to czasem oczyścić atmosferę w domu, a po drugie, to część tych rzeczy po prostu jest wesoła i śmieszna. Pytanie, które powinno być na początku, a będzie na końcu. Skąd tytuł? Moje dzieci to są takie właśnie pożeracze świata. Takie Godzille? Stanowcze. Jak idą, to ogień sieją tylko i wyłącznie. Ja się śmieję, ale mają dużą siłę niszczycielską. Pewnie jak każde dzieci w tym wieku, ale oni, mam wrażenie, jak tu się przetaczają, że idzie taki front ze wschodu albo z zachodu i gdzieś ja między tym wszystkim, próbująca zapanować nad sytuacją, czasami mało skutecznie, bo rzeczywiście one rządzą. ale rządzą w sposób pozytywny. Bardzo kochamy naszych synów i bardzo przeorganizowali nasz czas, odkąd się pojawili na świecie, ale wszystko jest bardzo na plus i bez nich ten świat byłby absolutnie pusty, więc my się cieszymy, że oni i nas pożerają po drodze. Prócz mamy Agnieszki wystąpił także tata Piotr, a dokładny adres Godzilli znajdą Państwo na facebookowym profilu Matki Polki Feministki, która aktualnie szuka rozmówców na Dolnym Śląsku. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 20 minut 17. Chciałem dodać informację dotyczącą mylących nas. Nie wiem, czy ktoś już powiedział o ptaszkach po węgiersku, które wcale nie są węgierskie. Down on the west coast, we got a saying. If you're not drinking, then you're not playing. But you got the music, you got the music in you. Don't you? Down on the west coast, I get this feeling like it all could happen. That's why I'm leaving you for the moment. You for the moment, boy blue. Nas mylących chciałem jeszcze zabrać głos. Jest Huta Katowice, największa z polskich hut, która wcale nie jest w Katowicach. Jest tego więcej, zauważa pan Wojciech. Rewolucja październikowa była w listopadzie, a Oktoberfest jest we wrześniu. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Sprawa jest bardzo poważna. Światowa Organizacja Zdrowia zwołuje na jutro szczyt w stolicy Gany, aby rozmawiać o tym, jak powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa eboli, który zagraża całemu regionowi Afryki Zachodniej. Dr Paulina Miśkiewicz, dyrektor WHO w Polsce, przypomina, że wirus jest znany od lat 70., a dotąd pojawiało się kilka epidemii eboli w Afryce Środkowej, ale obecna jest największą w historii. Sytuacja jest dosyć poważna, ponieważ epidemia ta dotyczy trzech państw. Jest to epidemia subregionalna. Liczba osób, które są zakażone, i to są przypadki potwierdzone, podejrzane, prawdopodobnie to jest około 600, natomiast no, przeszło 400 osób zmarło z powodu eboli. Ta choroba została uznana tak poważną, że każdy przypadek pojawienia się tego zakażenia musi być zgłoszony do WHO i muszą być wprowadzone odpowiednie procedury. Ponieważ epidemia wybuchła po raz pierwszy w Afryce Zachodniej. Znawca Afryki Wojciech Jagielski, Polska Agencja Prasowa. To siłą rzeczy ani władze, ani ludność nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym radzić. Pierwsze symptomy choroby zostały zlekceważone, zostały potraktowane jako choroby zupełnie innego rodzaju, a nie gorączka krwotoczna wywoływana przez wirusa Ebole. W tym czasie tego lekceważenia, wynikającego nie ze złej woli, ale z niewiedzy, epidemia zdążyła się rozpanoszyć. Władze miejscowe dopiero po pół roku, ale nie tylko władze miejscowe, bo to samo można ten sam zarzut czy pretensje skierować do organizacji międzynarodowych jak Światowej Organizacji Zdrowia, a nawet Lekarzy Bez Granic, zbyt późno zareagowały. Jak epidemia Ebola wybuchła w tym regionie? Trudno powiedzieć. Wiadomo, że rezerwuarem, czyli siedliskiem tego wirusa jest specyficzny gatunek nietoperzy. Natomiast wirus ten znajdowano także wśród małp, goryli. Być może zakażenie też odbyło się poprzez na przykład kontakt ludzi z niedogotowanym miejscem. Wirus przenosi się poprzez kontakt z osobą zakażoną, poprzez krew, inne płyny ustrojowe, poprzez kontakt z uszkodzoną skórą, ale także poprzez kontakt na przykład z ciałami zmarłych osób. It is scary. Karisa i Rob z organizacji Lekarze Bez Granic opiekujący się pacjentami w Gwinei. And it can tear apart a family. To jest naprawdę przerażające. Ta choroba rozdziera tu rodziny i nie znamy jej dobrze. Gdy ktoś zachoruje, w ciągu tygodnia może umrzeć. Gdy nadeszła do nas druga fala pacjentów, byłem jedynym na oddziale i dochodziły 2-3 nowe osoby każdego dnia. Trzeba nosić cały czas ubranie ochronne i wcześniej uzgodnić dokładnie, co kto robi oraz sprawdzić, czy ma się wszystkie narzędzia. Nie można wrócić po coś, czego się zapomniało. Sytuację jeszcze komplikuje to, że Ebola wzbudza ogromny strach. Osoby, które są zakażone i które zgłaszają się do szpitala, są przerażone. Dla nich jest to jak wyrok śmierci. Biali lekarze, którzy natychmiast zostali skierowani, taki sposób reakcji wymuszała sytuacja. Został odebrany z dużą nieufnością przez ludność miejscową, która nigdy wcześniej z tego rodzaju chorobami i zjawiskami się nie spotykała. Miejscowi, których krewni zachorowali, zabierają pacjentów ze szpitali, wykradają ich, chowają przed lekarzami, uważając bardzo często, że biali dokonują na miejscowych jakiegoś rodzaju eksperymentów, że to biali przywlekli tę chorobę. Władze Sierra Leone i Liberii wydały zarządzenia zabraniające rodzinom chorych zabierania ich ze szpitali, a nawet ukrywania przed władzami medycznymi przypadków zachorowań. No, tylko w ten sposób pod sankcją kary, więzienia da się zapanować nad tą epidemią. Pytanie, jak izolować to ognisko? Co zrobić i co będzie podejmowane, jeśli chodzi o działania międzynarodowe, aby nie rozprzestrzeniły się te zachorowania nie tylko na Afrykę, ale i na inne kontynenty? Oczywiście jest to trudne. Przede wszystkim jest to identyfikacja przypadków osób chorych. Nie mamy ani szczepionki, ani przyczynowego leczenia, stąd izolowanie jest jedynym możliwym sposobem. WHO zapewnia jednak, że raczej spokojnie można odbywać krótkie podróże biznesowe czy turystyczne do Afryki Zachodniej, oczywiście przy zachowaniu podstawowej higieny i unikaniu kontaktów z osobami zakażonymi. Zalecane jest częste mycie rąk oraz spożywanie wody i mięsa ze znanego źródła. A o wirusa Ebola pytał dziś Łukasz Walewski a propos takich sytuacji niekorzystnych. No to takie zbiorowisko ludzi z całego świata jak Mundial w Brazylii. Dla wirusa miejsce idealne. Well, just one drink. Jack White za 9 minut 17, tak na marginesie. Dziś audycja alternatywna o 19, prosto z Gdyni, już przedopenerowo. W sprawie mylących nazw pan Marek przytacza dwa cytaty. Klasyk z Misia, tu jest kiosk ruchu, ja tu mięsem handluję. No i jeszcze cytat z nauczyciela przysposobienia obronnego. Chlebak, jak sama nazwa wskazuje, służy do noszenia granatów. Chciałem na temat mylących, nieadekwatnych do nazwy określeń w sporcie. Chyba najbardziej pasuje do tego, że jest nieodpowiednie określenie ekstraklasa. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Zapraszamy do Trójki. Mamy nasz Polski Dzień Psa. Miesięcznik Przyjaciel Pies postanowił uczcić czworonogi właśnie 1 lipca, czyli na początku wakacji, tak dla przypomnienia, żeby w lecie także pamiętać o pupilach. Okazuje się, że ostatnio coraz częściej Polacy decydują się na najmniejsze rasy. Priorytetem były jego gabaryty. Taki mi się wydawał mały, zgrabny do domu piesek. Owszem, on taki jest, natomiast ma twardy i uparty charakter. Pamiętam parę lat temu we Francji, to każdy Francuz dźwigał bagietkę i takiego małego Yorka. Teraz widzę, że i u nas jest ta moda na te małe psy. Rzeczywiście, coraz więcej ludzi decyduje się na małe psy, nie tylko dlatego, że jest taka moda na zachodzie, w Stanach i w ogóle w całej Europie. Hanna Sacher, miesięcznik, Przyjaciel Pies. Coraz więcej Polaków mieszka w blokach i stąd te warunki lokalowe poniekąd decydują o tym, że coraz więcej Polaków istotnie decyduje się na małe pieski. Świetny jest. Maleńkie pieski z ogromnym sercem i potencjałem i z uszami ogromnymi. Czy one się tak zawsze uśmiechają? Tak, one zawsze takie wesołe. Justyna Szopa, właścicielka małego Toja. To jest odmiana krótkowłosa i długowłosa. To jest jakaś nowość, te maleństwa? Rosyjski Toj, dobrze mówię. Rosyjski Toj, rasa pochodząca z Rosji. Podobno caryca Katarzyna miała takie małe pieski, które nosiła tak jak dzisiejsze celebrytki. Może nie w torebce, ale na ręku. Małe psy. Są przestraszone swoją małością, nie są przez to bardziej takie właśnie jaskoczące, nie? Nie. Krzywdząca opinia, dlatego pytam specjalistę. One są najczęściej przestraszone nieczytelnością zachowania człowieka. Lekarz weterynarii Remigiusz Cichoń, wykładowca Szkoły Głównej Psychologii Społecznej, kierownik Wydziału Podyplomowego Behawioryzmu i Psychologii Zwierząt. Jeżeli widzimy małego psa, jeszcze kudłaty, wstępują w ludzi zachowania takie jak do malutkich dzidziusiów. A one tego nie lubią, bo są psami. A one nie są malutkim dzidziusiem. Chwytając pieska do przytulenia dłoni drapieżnika, całujemy go, czyli on to odbiera, że bierze mnie drapieżnik, już mnie złapał, a teraz smakuje mnie, czy mnie zje. Jestem w pracy, zostawiam na 8 godzin, czy na przykład gdzieś jesteśmy w hotelu i wychodzimy, no to wiadomo, że piesek jest trochę zestresowany, może szybciej chcieć do toalety, to zostawiam takie podkłady w aptece kupowane na ziemi i wtedy się na nie załatwia, jeśli potrzebuje. Dodatkowo, bo spacer jest bardzo ważny, bodźce są bardzo ważne, pies musi wąchać, wychodzić. To jest tylko na sytuację awaryjną. My traktujemy naszą toaletę z punktu widzenia fizjologicznego. Natomiast w przypadku psów jest to bardzo też ważny element komunikacji wewnątrzgatunkowej. Odpowiedni sposób możliwości wyboru miejsca, odpowiednie ułożenie w terenie ma cele informacyjne. Zmuszając go do oddawania na pampersie czy w kuwecie, zaburzamy ten jego dobrostan potrzeb. Jeżeli ktoś nie ma czasu na wychodzenie z psem, powinien mieć kota, bo z kotem wychodzić nie musi. Pies mi był do niczego niepotrzebny. Przypadkowo. Ja staję się niewolnikiem, ofiarą tego pikusia. A że jest to mój przyjaciel, kumpel, to jest oczywiste. Sam wychodzę, karmię, czeszę. No jest to problem, kochani. Taka głupota, no. Mówię, że jestem ofiarą. Tutaj nie można powiedzieć wieczorem, teraz mi się nie chce wyjść, tak? Czy się chce, czy się nie chce. Trzeba z psem wyjść. On tego wymaga, niezależnie od pogody. Czy pada deszcz, czy jest mróz. Czy jesteśmy chorzy, zmęczeni, głodni. To jest pies, przynajmniej u mnie, na pierwszym miejscu. No, te małe mikutki szczekać potrafią jak dobormany. Te maluchy muszą nieco nadrabiać paszczą, choć i tak często wydaje im się, że są dużo większe niż są. O psy w Dniu Psa pytała miłośniczka kotów Ewa Dudzińska. Nie wiedzą, co tracą ci, którzy nie mają albo nie mieli psa. Tu Trójka za 4,5 minuty 17. dzwonię w sprawie tych nazw mylających. Otóż ja, mój typ to są kluski leniwe. Nie wiem, dlaczego mają w nazwie leniwe, bo dla mnie przygotowanie takich klusek to jest tak samo trudne jak każda inna potrawa, bardziej złożona od parówek z wody. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa wakacyjna audycja w Trójce od 2 lipca w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM. Dwurdzeniowy procesor Android za 199. LED TV Philips 32 cale. 100 Hz za 850. Samsung Smart TV 40 cali za 1990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. W najnowszym Newsweeku. Kto stoi za aferą podsłuchową? Wątki, tropy i zastanawiające zbiegi okoliczności. Agnieszka Holland o podsłuchach, naszych politykach i dziennikarzach od nagrań. Co o aferze mówią sąsiedzi ministra Sikorskiego? Małgorzata Braunek. Kobieta niezwykła. Newsweek. Już w sprzedaży. HBO przedstawia. Zniknęło 2% populacji. To 140 milionów ludzi. Ci, którzy to widzieli, postradali zmysły. Albo udają, że nic się nie stało. Czas się obudzić. Nowy serial produkcji HBO. Pozostawieni. W poniedziałki o 22 w HBO. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 lipca, minęła 17. Pierwsza godzina na sucho, ale teraz mamy taką ciemną chmurę, że raczej będzie padać. Serwis Trójki, Justyna Mączka. Miało być czyściej i ekologiczniej, ale w wielu miejscach ustawa śmieciowa rok po jej wprowadzeniu w ogóle nie działa albo działa z problemami. Jeszcze więcej pytań dla kandydatów na kierowców od dziś 2,5 tysiąca i wszystkie tajne. W tym serwisie Trójki powiemy też o pasażerach samolotów, którzy szukają swoich bagaży, bo na głównym brytyjskim lotnisku doszło do awarii. Ale na początek śmieci, bo mija właśnie 12 miesięcy od wprowadzenia ustawy, która miała zrewolucjonizować system gospodarowania odpadami w naszym kraju. Rewolucyjnych zmian na pewno nie ma. Te, które są, często mają wiele niedociągnięć, a w wielu miejscach nadal nic się nie dzieje. Choćby w Warszawie, w części dzielnic, segregacja to tylko teoria. A stolica jest jednym z tych miast, które mają największe problemy. W Krakowie to, czy mieszkańcy i firmy wywożące nieczystości stosują się do przepisów, sprawdzają specjalne patrole. I na taki patrol wybrał się nasz reporter. Strażnicy miejscy i pracownicy MPO od prawie roku zaglądają do altan śmietnikowych przy domach, blokach i kamienicach. Żeby stwierdzić, czy tutaj prawidłowa jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów. Nie jest najgorzej, jest kartony, są folie, są w żółtych pojemnikach. Tylko od marca takie patrole w Krakowie przeprowadziły prawie 3 tysiące kontroli, mówi Marek Anioł, rzecznik Straży Miejskiej. Strażnicy nałożyli 179 mandatów karnych na kwotę prawie 15 600 zł. Według danych miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania krakowianie oddają wysegregowane 25% odpadów. Reszta trafia na wysypisko, mówi Krystyna Paluchowska z MPO. Przykładowy maj 2014 to jest oddanych 15 tysięcy ton odpadów zmieszanych i 5 ton segregowanych. Dla porównania w Niemczech, Szwecji, Norwegii czy Finlandii na wysypiska trafia jedynie 10% śmieci. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polska zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej za 8 lat powinna co najmniej połowę surowców, takich jak papier, szkło, plastik czy metal, uzyskiwać z recyklingu. 200 osób ewakuowano we Wróblowie w województwie lubuskim po tym, jak w tamtejszych zakładach mięsnych z instalacji chłodniczej